Veldkamp met het NOS-journaal. In het centrum van Aalsmeer heeft een grote brand een winkel en zeker 2 bovengelegen woningen verwoest. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde snel op om met meerdere wagens het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Meerdere mensen zijn uit hun woningen geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep maandag de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al 2 jaar onrustig sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Commissaris van de Koning Paas zegt goede hoop te hebben dat de problemen met de overvolle nachtopvang in Ter Apel de komende dagen worden opgelost. Ook de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, is voorzichtig optimistisch na het overleg van de afgelopen dag tussen kabinet en provincies. Volgens Paas verbleven er maandagnacht bijna 100 mensen boven de maximumcapaciteit in Ter Apel. Eerder deze maand waren dat er nog 750. De provincies hebben nu zo'n 600 extra plekken beschikbaar gesteld, terwijl het kabinet aandringt op 1200 slaapplekken. Omdat de provincies nog tot 1 november de tijd hebben, verwacht Paas dat er nog meer plekken bij gaan komen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben met 2-0 van Wit-Rusland gewonnen. Het bleef lang 0-0, maar Oranje won alsnog door doelpunten van Martens en Van de Donk. Door de winst blijft Nederland op koers om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK. Oranje staat eerst in de pool voor Tsjechië, IJsland en Wit-Rusland. Het weer, vannacht veel bewolking, hier en daar kan het miseren. Morgen ook bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. A white bird soaring. The sky is a glorious explosion of blue and mauve and lavender. The setting sun washes the clouds with a delicate pink tint. The bird swoops and spirals, and we're right there with him. Then suddenly, below us, an extraordinary sight appears. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, Radna Lachman-Singh. Ze zit al jaren in de organisatie van het Leiden International Film Festival. Of is het Leids International Film Festival? Leiden. Leiden, hè? Ja, heb ik het goed gedaan. Ja. In het vervolg refereren we daar gewoon naar als Liv. Heel goed. En is tegenwoordig ben je hoofdproductie van Financiën. En het filmfestival begint op 28 oktober, deze donderdag. En dat is ook de reden dat je hier zit. En ik kijk er ontzettend naar uit om een uur lang met jou over film te praten. Wederzijds. En waar begon jij zojuist mee? Ik begon met een van mijn eerste bioscoopfilms. En dat is The Labyrinth. Is van Jim Henson met David Bowie en Jennifer Connelly. Mm-hmm. Sindsdien fan van ze ook. Enorm veel fan van ze. En deze zin specifiek? Dat is openingszin. Ik dacht, dit is en mijn eerste bioscoopfilm als eerste. En tweede dacht van ja, als ik iets moet voorlezen, hoefde niet, maar mocht. Dacht van nou, laat ik het dan uit een script doen. Ja. Ik kan niet iets laten zien. Dus ik dacht, dit is dan best second best. Ja, mooie openingszin. Er zit meteen al spanning in. Van wat was dan die extraordinary sight? Mm-hmm. Wat er gezien werd. Heb je hem ooit gezien? Nee, ook nog nooit van gehoord. Maar goed, ik ben dus niet een ontzettende filmkenner. Ik hou wel van films, maar ik praat er ook graag over. Ik zal niet beweren dat ik een hele grote kenner ben. En dat ben jij wel, want jij kijkt al films vanaf, nou ja, de wieg, mag ik het zo zeggen? Nou, vanaf jongs af aan. Ja. Ja, nee, zeker. Dat was ook een manier om me bezig te houden en te ontsnappen van alle dagelijkse. Hmm. Morgen, of overmorgen is het eigenlijk, ja, donderdag. Het is in de nacht altijd heel moeilijk zeggen of iets nou morgen of overmorgen is. Maar donderdag 28 oktober begint het festival. Wat kunnen we verwachten? Wat staat de kijker te wachten? We hebben dit jaar weer een mooi programma. Ten eerste ben ik super blij dat het dit jaar fysiek kan plaatsvinden. Ja, dat was natuurlijk vorig jaar wel anders. Dat was heel anders. Dat was met beperkte capaciteit en halverwege het festival moesten we ook in de bioscopen sluiten en konden we alleen maar online plaatsvinden. Ja. Dus het is één fantastisch dat het weer fysiek kan. En wat staat er te wachten? Ja, 11 dagen lang geweldige films. We hebben 3 mooie competities. De Tried and Trusted American Indie Competition. Waar je originele, authentieke American Indie films te zien krijgt. Mm. We hebben de First Feature Competitie. Waar je talentvolle mensen, regisseurs, makers gaat ontdekken. Mensen die voor het eerst iets maken of voor het eerst ergens in spelen. Ja. Ja. Yes. Okay. Ja. En we hebben onze Bonkers Competitie. Waar je echt hele vreemde dingen gaat zien. Bonkers. Ja, bonkers. Dus er zijn prijzen te winnen ook? Ja, publieksprijzen. Ja. We zijn, first and foremost zijn we een publieksfestival. Dus wij vinden dat ook echt wel belangrijk. Dat we ook in ieder geval een toegankelijk, laagdrempelig festival zijn. En is dus de publieksprijs belangrijk voor ons. Ja. En de huidige directeur, dat is Alexander Mouret. Ja. Die neemt afscheid na dit filmfestival. En raadt eens wie er daarna naar de troon mag bestijgen. Dat ben jij. Dat ben ik. Ja. Dat klopt. Spannend. Het is een festivaldirecteur. Dat is nogal een carrière move, lijkt me. Het is ook niet de minste. Het is een internationaal filmfestival. Ja. Ja. Nee. Het is superleuk. Ik ben denk ik al rond de 10 jaar verbonden aan het festival. Je begon als vrijwilliger. Klopt. Ja. Ik ben begonnen als vrijwilliger in het filmhuis in Leiden. En daar was op een gegeven moment het festival. Toen was ik van, wat is dit eigenlijk? En na een tijdje dacht ik, nou, laat ik even aankloppen. Want het leek me toch wel leuk. Ik studeerde ook film- en literatuurwetenschappen. Ik dacht, nou, dit is misschien een mooie connectie om te kijken of dat iets voor mij is. Toen heb ik dat een jaartje gedaan. In de PR-team. Dat was dus helemaal niks voor mij. Mm-hmm. Ik ben snel overgestapt naar productie. En daar kon ik me heel erg in vinden. En daar heb ik mezelf ook in ontdekt. En dat een paar jaar gedaan. Volgens gegroeid. In de rol die ik nu heb. En dan binnenkort dus de nieuwe festivaldirecteur. Dus het is bijna organisch verlopen. Ja, ja. En dan zeg je dus PR-team, dat was niks voor jou. En nu zit je hier. Ik neem aan dat er nog kaartjes te verkopen zijn. Nou, zeker. Ik zou die public relations toch een beetje aanhalen. Ga je die kant? Nou, koop gewoon kaartjes. www.liv.nl kom kijken. Ja, en dan is Liv met dubbel F natuurlijk. Yes. Wat gaan we doen het komende uur? Jij gaf mij de belangrijkste geluiden en muziek uit je leven. Mm-hmm. Ik gok zo dat daar ook wat filmmuziek bij zit en een filmgeluid. Klopt. Ik heb jou daarvoor in ruil teruggegeven 1 podcast die we samen gaan beluisteren. En meestal zoek ik dan iets wat een link heeft met degene die bij mij hier aan tafel zit. En ik heb gekozen voor De Goede Immigrant. Dat is een podcast die is echt net verschenen. Las ik veel over. Mensen waren er enthousiast over. Met name over het interview. De interviews in deze podcast is Nicole Terborg. En in de eerste aflevering spreekt zij met Quincy Gario. Dat is de antiracisme-activist die tot voor kort nog op nummer 2 stond van Bijeen op de lijst, de politieke partij. En daar inmiddels af is gegaan. Of ja, moest. Of moest, hè? Ja, ja. Dat was het. En dan kan ik me voorstellen, waarom zoek ik deze film bij jou uit? Dat je dat afvraagt. Ja, nou zeker. Nou, ik kan niet ontkennen dat ik jouw achternaam zag en dacht, misschien zit daar ook een migratieachtergrond achter. Want dat is wat waar ze mee in gesprek gaat met mensen met een migratieachtergrond. En kijk waar ze tegenaan lopen en hoe je met dat Nederlanderschap omgaat. Ja. Maar ik hoorde ook van Luc, mijn redacteur, dat je je liet verrassen. Maar ook wel iets over identiteit misschien interessant vond. Dus ik dacht, dit kan een hele interessante voor je zijn. Nou, zeker. Zo, nou, dat was mijn betoog. Wat is je oordeel? Goeie keus. Heel interessant. Mooi ook hoe kwetsbaar hij zich opstelt tijdens de podcast. Mm-hmm. En wat ik heel erg merkte was dat ik, terwijl hij vertelde, ook heel erg nadacht over wat dat in mijn leven betekent. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we tegen het einde van het uur verder over hebben. Maar eerst moeten we nogal door al die geluiden heen. Dus ik stel voor dat we gewoon maar gaan beginnen. Ja, doen. Miss Podcast met Nino Brandt. Dan beginnen we hiermee. Ik zou dit nooit herkennen. Jij wel? Ja, overduidelijk een videoband die in een videospeler gestopt wordt en waarop play gedrukt wordt. En dit is rewind. Ja, dit is terugspoelen inderdaad. Dus ik zie het namelijk wel in mijn tekst staan. Wat is dit geluid voor jou? Dit geluid brengt mij meteen terug naar mijn jeugd. Naar de momenten dat ik inderdaad een videoband in de videospeler doe. De momenten dat ik met mijn moeder in India op zoek was naar Bollywoodfilms die ik dan leuk vond. Je bent met Bollywoodfilms groot geworden. Veel Bollywoodfilms al gekeken in je jeugd? In mijn jeugd wel. Want jouw moeder, zij komt uit India. Ja. Maar je bent wel geboren in Nederland. Ja, ik ben geboren in Den Haag, getogen in Leiden. Maar ik heb een Indiaanse afkomst inderdaad. En dan zijn we in mijn jeugd zijn we daar heel vaak heen geweest. En dat was altijd hartstikke gezellig. Maar wat me daarvan bij is gebleven, los van het eten natuurlijk, is zijn de films. Zijn de Bollywoodfilms. Weet je je allereerste film nog die je in de videorecorder stopte? Nee. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja. Het was gek genoeg nooit Disney. Maar het waren films zoals Jewel of the Nile en Indiana Jones. En goed, en dan een hoop Bollywoodfilms waarvan ik de titel niet ben gaan vervelen. En dan is dit geluid wel een nostalgisch geluid voor je. Want ik keek veel films, neem ik dan maar meteen aan. Ja, ik keek veel films. En dat was ook een moment om dat ook met mijn moeder te doen. Maar ook, mijn moeder werkte als verpleegster. Dus ze had heel veel onregelmatige diensten. Regelmatig ook een avondje alleen thuis. En dan was dat mijn vermaak. Ja. Yeah. Laten we even luisteren naar een lied uit de film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Ja, ja, heel netjes. Dilwale Dulhania Le Jayenge. Kijk, precies. रुक जाओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा रुक जाओ दिल दीवाने Waar ging deze film over? Ja, deze film is gebaseerd op Say Anything. En dat is een film uit de jaren 80 met John Cusack. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over een jongen en een meisje die elkaar ontmoeten. En dat is een beetje, ja, in het begin mogen ze elkaar niet. Dan hebben ze een beetje fitty. En dan op een gegeven moment worden ze gedwongen om samen te reizen. En dan ontstaat de liefde. Maar zoals in India's traditie is er ook iets onmogelijks tussen hen. Want zij is eigenlijk al uitgehuwelijkt. Dus zij wordt uitgehuwelijkt. En de vader van het meisje vindt de jongen waar ze verliefd op is wellicht niet zo'n goede kandidaat. Mm. Dus daar gaat het eigenlijk over. Ja. Het gaat heel erg over tradities, ook in Indiaanse tradities en cultuur. En zijn dat dingen die jij met een Indiaanse moeder die jij herkent in je eigen opvoeding? Krijg je daar dingen van mee? Ja, ik denk onbewust dat ik heel veel dingen heb meegekregen. Tegelijkertijd ben ik wel best wel in een Nederlandse gemeenschap opgevoed. Mm-hmm. Dus ik zei net al gekscherend van India's eten en Bollywoodfilms. Daar heb ik ook wel wat van de religie meegekregen. Mijn moeder is half Sikh en half Hindoe. Dus Sikhism heb ik meegekregen. Maar ook de vele verhalen van de vele goden. Ik zat ook op een protestante basisschool. Sorry. Mm-hmm. Dus daar lazen we elke dag uit de Bijbel, moesten ook liedjes zingen. Dus vanuit school heb ik het christelijke geloof heel erg meegekregen. Vanuit huis uit dus de verschillende religies, dus Sikhisme en Hindoeïsme. En dat voor mij hebben ze altijd een status gehad van het zijn mooie verhalen. Ja. En het is een manier om iets met elkaar te delen, om bepaalde dingen tegen elkaar te kunnen vertellen, bepaalde normen vast te leggen. Mm-hmm. Maar heb je dat als een contrast ervaren ook destijds? Als je op school is dan een hele andere cultuur. Je leert over andere geloven, andere tradities. En thuis in de Bollywoodfilms kreeg je een hele andere wereld mee. Klopt. Was dat ook zo voor jou? Ja, gedeeltelijk. Ik heb denk ik op jonge leeftijd, en daarom is ook de podcast die we zo meteen gaan reviewen, ook wel interessant. En dat is dat ik heb bepaalde dingen al op een jonge leeftijd weggecijferd, realiseer ik me de laatste tijd. En toen was dat gewoon, ging dat op een natuurlijke wijze. Hoe bedoel je, wat heb je bijvoorbeeld weggecijferd? Nou, ik denk snel al dingen zoals taal. Dus snel al zeggen van oké, ik spreek thuis geen Hindi of Engels met mijn moeder, maar het gaat gewoon al snel op het Nederlands. Mm-hmm. Met het idee van je wil ook gewoon geaccepteerd worden. En ik denk dat je dat als kind, althans ik heb dat als kind heel natuurlijk gedaan. En pas later, op een latere leeftijd, daarop reflecteren, denk ik, oh, dat vond er plaats. Op dat moment was het helemaal niet erg. Deed ik dat gewoon. Ja, maar dat is ook iets wat je ouders bepalen, toch? Van welke taal wordt er gesproken thuis? Ja, ja, klopt. Maar de relatie die ik en mijn moeder hadden was soms ook wel mutual. Want voor haar was het ook het leren ontdekken van wat is deze Nederlandse maatschappij? Hoe zit het dan in elkaar? En soms had ze dan ook input van mij nodig. Dus dat was een soort van wederzijds. Dus heb je het idee dat er Indiaanse aspecten zijn weggestopt door jou? Dan wel al dan niet bewust? Ik denk het gedeeltelijk wel, ja. Heb je een idee waarom? Hoe dat gaat? Nou, ik denk dat identiteit best wel complex is. Ik bedoel, als jij vraagt van wie ben ik, dan zijn er een aantal aspecten die ik kan opnoemen, zoals mijn naam, mijn leeftijd, mijn beroep. Dat zijn onderdelen van wie ik ben. Dat is niet mijn essentie. En ik denk ook mijn heritage, mijn afkomst, dat ook een onderdeel is. Maar net zoals mijn Nederlands zijn ook een onderdeel van mij is. Dus dat staat allemaal voor mij redelijk op gelijke voet. En dan keek je veel Bollywood-films. Mm-hmm. Dat lijkt me dan een heerlijke wereld om je zo in onder te dompelen. Klopt. Zo heel anders. En dat is wel ook een specifiek onderdeel toch van jouw cultuurachtergrond. Hoe zeg je dit goed? Het altijd zo'n moeilijk onderwerp. Omdat je zegt van ik stop het weg en ik cijfer het weg. Maar tegelijkertijd waren die films wel echt iets waar je heel erg van hield. Nou, zeker. Zeker. En dat is het blijft nog steeds een guilty pleasure. En ik geniet er ook heel erg van op het moment dat ik iemand, een slachtoffer kan vinden die met me meekijkt. Guilty pleasure, echt ja? Ja. Ja, oké. Okay. Het zijn geen kwalitatief hoogstaande films, kan ik je vertellen. Ja. Dat dus eigenlijk. Ja. En dus van het begin van Bollywood. Wanneer weet je nog dat je dacht van ja, film, dat is gewoon, dit is niet meer een normale obsessie die ik heb met films. Dit is echt uitzonderlijk. ik ben op een gegeven moment film- en literatuurwetenschappen gaan studeren. En nou ja, dat is film en literatuur. Maar ik merkte dat ik daar heel erg de focus had naar film toe. Mm-hmm. En de verdieping daarin heeft extra mijn aandacht aangewakkerd. Voor de film. Laten we even luisteren naar iets wat iedereen denk ik herkent. En dat is natuurlijk Indiana Jones. Als je het niet van de film zelf kent, dan ken je het wel uit Disneyland Parijs. Ik ken het uit Disneyland Parijs. Oh. Ik heb volgens mij deze film niet eens gezien. Maar jij wel. Nou, zeker. Ja. Zeker. Ja. Dit is wat je noemt dan een blockbuster. Zeker, zeker. Mag je dat leuk vinden als je een echte filmkenner bent? Absoluut. Ja? Ja. Want hoe zit dat precies? Want ik weet wel, in mijn omgeving wordt er altijd een beetje neerbuigend gedaan over grote films in de grote bioscopen. Nee, je moet juist die arthouse films hebben, de kleine filmtheaters, daar moet je heen. Dat soort films. Ja. Er zit meer waarde in. Oeh, ja. Daar zou ik dan geen oordeel over willen vellen. Ik denk dat beide versies heel veel waarde kunnen hebben. En ik denk dat je ook nooit echt begint met film kijken. Met zo van, oh, dit is een superkleine indie film. Mm-hmm. Zwart-wit, Franstalig. Dat is een smaak die je moet ontwikkelen. Net als voor olijven bijvoorbeeld, of salami. Nou, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dat moet ontwikkelen. En wat ik dus bijvoorbeeld leuk vind aan het LIV, is dat, zijn wij een publieksfestival. En wat ik al zei, we willen redelijk toegankelijk zijn. En je ziet daar ook een mix aan films. Dus aan de ene kant net iets wat grotere titels in de voorpremières. En aan de andere kant zie je ook films die inderdaad gewoon niet in de bioscoop terecht zullen komen. Dus waarvan ik van, nou, dit is zo kleinschalig. Dit is de enige kans dat je hebt om hem te gaan kijken. Is de ene film kwalitatief beter dan de ander? Niet per se. Wat maakt dan een goede film uiteindelijk? Wat maakt voor jou een goede film? Je hoeft niet voor iedereen te spreken. Ja. Wat zoek jij in een film? Dat hangt heel erg af van mijn bui. Ik kan ook heel erg genieten van ethisch high school John Hughes films. Als ik er zin in heb. Wat voor mij centraal staat in een film is het verhaal. Wat ik heel knap vind aan bepaalde films is bijvoorbeeld als het verhaal heel klein is. Als er bijna verschillende settings in voorkomen. En dat er bijvoorbeeld heel veel gepraat wordt. En dat dan toch nog sterk wordt neergezet. Ja, zoals je die films hebt, bijvoorbeeld 12 Angry Men. Die allemaal in één ruimte zitten, de hele film lang. Ja, juist. Ja. Die. Dus dat heb je. Aan de andere kant is het juist ook wel weer interessant te kijken naar films die heel erg spelen met het medium. Dus van alle aspecten zoveel mogelijk gebruik maken. Waar je denkt van ja, dit kan je niet op een andere manier beleven dan in een film. Voorbeeld? Ja, god, ik... Ja, nee, ik zat met... dat is misschien niet al het beste woord, maar ik zat met Tenet in mijn hoofd. Van Christopher Nolan. Ja. Mega blockbuster. Ja. Dacht van ja, hij gebruikt muziek en het visuele zo extreem. Dat je denkt van ja, hier kan je misschien wel, kan je wel een boek over schrijven. Maar ik weet niet of het hetzelfde effect zal hebben. Mm-hmm. Oké. Ik heb hier nog een stukje van Labyrinth. Heb ik ook nog klaarstaan. Wil je dat horen? Sure. Sad love, deep in your eyes, a kind of pale jewel, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a cruel heart, beating so fast in search of new dreams, a love that belongs within your eyes. Ja, As the World Falls Down. Die muziek in deze film zal ook nog wel uitzonderlijk zijn. Ik bedoel, David Bowie zit erin. Ja. Is dat belangrijk voor je? Dit was mijn eerste kennismaking met David Bowie. Dus het is een soort van neutraal gegeven. Ja. En ik ken de liedjes goed. Het maakt, ja... Ik heb pas later David Bowie leren kennen. Dus voor mij op dat moment was het gewoon iemand die een liedje zong. Ja, maar wel mooie muziek. Daar... Wat typeert deze film voor jou? Want als dat de eerste was waar het echt iets heeft gesparkt in jou. Ja. Hoe luister je dan nu naar? Ja, nou, dat is wel grappig. Ik heb het dus en een tijdje niet gezien. Uh-huh. En het liedje dus al een tijdje niet gehoord. En nu ik er zo weer naar luister, denk ik... Oh jeetje, dat is eigenlijk een heel mooi nummer. Ja. En toen was het gewoon meer vermaak. En nu denk ik, oh, wat waardevol dit nummer. Ja, als je het zonder het beeld hebt en dan alleen naar kan luisteren... dan valt het natuurlijk ook nog meer op. Ja. Krijgt zo'n muziek nog veel meer een podium. Jij bent film- en literatuurwetenschappen gaan studeren. Ja, met wat voor idee eigenlijk? Want ik kan me ook, als je zo dol op films bent... ook voorstellen dat je misschien wel films wil gaan maken zelf... op een gegeven moment. Ja, ik ben heel toevalligerwijs film- en literatuurwetenschappen gaan studeren. Ooit met een vriend, die nam me mee naar een college dat hij volgde. mocht er helemaal niet bij zijn. Maar ik dacht, nou ja, even kijken. Ik was even aan het oriënteren. Er staat toch niemand QR-codes te controleren bij de deur. Ja, misschien tegenwoordig wel. Ja. Toen in ieder geval niet. Ja. En dat was een college, ik weet het nog heel goed, van Frans Willem Korsten. Hij geeft nog steeds ook les. En het ging over identiteit. En ik dacht van, wow, dit is interessant. En ik ga dit gewoon studeren. Curriculum bekeken en dacht, nou, heel veel leuke dingen. En tegelijkertijd was het ook een excuus voor mij om niet per se een keuze te maken voor een specifiek onderwerp. Mm-hmm. Ik heb heel veel moeite met keuzes maken. En ik dacht, nou, als ik nou film- en literatuurwetenschap, maar ook kunst, als film, literatuur en kunst bestudeer, dan is dat super breed. En dat kan vanuit verschillende invalshoeken. Biologisch, psychologisch, economisch, filosofisch. Dan denk ik, wow, dan kan ik alle kanten mee op. En dan kan ik van alles een beetje meekrijgen. Ja, en toch bezig zijn met wat je dan leuk vindt. Juist. Maar dat kriebelen voor een eigen film? Ja, ik heb in mijn studententijd heb ik daar zeker mee gespeeld. En zijn er wat dingen uitgekomen. Je hebt films gemaakt? Filmpjes. Kortfilms. Kortfilms. En wat ik heb geleerd is dat ik daar verschrikkelijk in ben. Maar wat was je rol dan? Mijn rol was onder andere productie. Ja. Maar wat ik wel daaruit heb gehaald is... En ik vind één ding vind ik leuk en dat is dingen regelen. En twee, wat ik... En dat zie ik in heel veel dingen, maar dat zag ik daar ook. Als de passie waar we... Wat we allemaal hadden om dat op te zetten. En hoe, dan zit ik me nu af te vragen... Als je dan dus directeur wordt van het filmfestival... Hoe combineer je dat met jouw eigenschap, namelijk weinig... Of niet goed keuzes kunnen maken? Ja, dat is het afwegen. Ik denk dat ik daar door de jaren heen wat beter in ben geworden. Ja. En ik denk dat het tegelijkertijd ook een kracht is. Want wat ik heel graag doe is, als er een situatie zich plaatsvindt... heb ik dan altijd eerst even tijd nodig om dat te assessen. En dan zijn er verschillende opties. Omdat je als directeur betekent het niet dat je... alleen heerser bent. Mm-hmm. Dus dat doe je ook met je team. Dus ik denk dat het voordeel eraan is dat het ook ruimte creëert voor anderen, voor hun input. En uiteindelijk moet er dan op een gegeven moment als nodig een knoop worden doorgehakken. Gehakt, sorry. Mm-hmm. Gehakken hoor mij dan. Ja. Maar er moet wel consensus bij zijn. Ja. Je bent wel analytisch. Je moet iets eerst assessen, dan kijken wat de verschillende opties zijn. Ja. Dan eventueel consensus, knoop, hakken. Ja, toch? Ja, nou zeker. Het is niet zomaar een gevoel volgen. In eerste instantie altijd. Toch wel? Ja, nee, zeker. Ik doe heel veel op gevoel. Maar op gevoel alleen, ja, dat wint geen argument. Dus dan eerst op gevoel en dan kijk je van... Oké, maar wat zijn dan de redenen die daarbij horen? En dan moet je ook draagkracht creëren. Ja. Waar zou je naartoe willen dan met het filmfestival? En Alexander Moret neemt nu afscheid. Mm-hmm. Is er een andere lijn die je wil gaan inzetten? Of zie jij het over een paar jaar iets bereikt hebben? Nog meer dan het al doet, hè? Want het is natuurlijk gewoon een groot festival. Ja. Nou zeker, ik denk dat het festival zoals het er nu staat, echt als een huis staat. We hebben een kwalitatief mooi programma waar een sterk programmateam op zit... Het is kwalitatief goed met een speelse inslag. Inderdaad, ik herhaal mezelf, maar zodat het ook gewoon dat het publiek het bereikt. En mm-hmm. Het publiek denkt van, oh, wij willen daarheen. Ik denk dat onze tone of voice ook heel goed is. Wat is dat dan? Nou, dat is een beetje dat speelse inslag. Dus wat wij niet doen is zeggen... blockbusters zijn verschrikkelijk, moet je niet kijken, kwalitatief slecht... Ga juist naar deze bijzondere filmhuisfilms. Dus... Waarom zou je dat niet doen? Nou, ik denk dat je betekenis toe kan kennen aan dingen op verschillende niveaus. En wat wij belangrijk vinden is 1. Om verhalenvertellers een podium te bieden. Maar dat heeft weinig zin als er niemand op afkomt. Dus ik denk dat je tone of voice daarbij heel erg belangrijk is. Door te zeggen van ja, oké, maar zelfs deze zwart-witte Franse film... met ondertiteling is de moeite waard. Je bent bang dat het elitair wordt? Ja, zeker. Nou, daar ben ik niet bang voor. Dat is iets wat we dat moet je voorkomen. Ja. Ja. En dat gaat ook? Er komt een wisselend publiek op af? Ja, dat denk ik wel. Er komt voor een filmfestival redelijk jong publiek op af. En ja, goed, hoe divers is de cultuursector nou precies, weet je? Dus... Mm. Hm? Ja, ik weet niet. dat is niet divers genoeg, maak ik daaruit op? Nou, zeker niet. Zeker niet. Maar daar, wat mooi is, dat we in de cultuursector al een aantal jaren ons er enorm van bewust zijn. En ook daar ook stappen toe zetten om daarmee bezig te zijn. Je praat wel echt als een directeur al. Wat was je vraag? Oh, wat wil ik veranderen? Nou, okay, ja. Dus het staat als een huis aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant zijn er dingen die... Weet je, waar we nu tegenaan lopen, is een beetje dat we uit onze voegen groeien. We waren ooit een festival van 4 dagen. We zijn naar 11 dagen gegaan. We begonnen ooit om 4 uur 's middags. Nu zijn we om 11 uur 's ochtends beginnen we. Ja, dus meer en meer gekomen. Absoluut. Mm, en ja. Nu groeien we een beetje uit onze voegen. Er komen nieuwe bioscopen in Leiden. Daar wachten we een beetje op. In die tussentijd gaan we blijven experimenteren. Zo van nieuwe dingen uitproberen. Zoals dit jaar hebben we ineens bedacht van... nou ja, verhalenvertellers vind je niet alleen op het grote doek. Maar die hoor je ook in podcast. Mm. Dus gaan we ook podcast een podium geven. Yeah. We hebben ook limited editions... waar we juist kunstenaars koppelen aan films. En die zorgen dan voor een unieke ervaring. Die maken dan iets. Of een theaterstuk. Of een print... In ieder geval, met makerschap. Dus we experimenteren een hoop. En dat vind ik ook wel kracht van het festival op dit moment. En het doel is om uiteindelijk met komst van die nieuwe bioscopen ook echt te groeien. Te groeien in onze naamsbekendheid. Een prominenter festival zijn in Nederland, maar ook in internationaal. Ja. Is er een film waar je zelf erg naar uitkijkt? Ja, er zijn heel veel films die helemaal te gek zijn dit jaar. Eentje die ik heel bijzonder vond, was Zola. Want jij mag altijd natuurlijk alles van tevoren kijken. Ja, nou een aantal. De programmeurs gaan de festivals af. De Sundance en Berlinale en Cannes. Ik heb Sundance dit jaar gevolgd. Was ook online. Dus dat kon ook makkelijk. En ik heb dus daardoor een aantal films gezien. Maar één daarvan was dus Zola. En dat is wat ik zo mooi vind aan Zola. Het gaat over twee strippers die elkaar hebben ontmoet. En die gaan dan... Nou ja, op een roadtrip, die gaan dan ergens heen om dan vervolgens daar te dansen. Maar dat escaleert een beetje, er gebeuren ook wel andere dingen. En het is gebaseerd dus op een Twitter-thread van een van de strippers. Dus het is ook echt zo'n soort van echt gebeurd. Yeah. Het is best wel heftig en in your face. Maar wat ik zo heel mooi vind, het is heel nu, want ze communiceren via de app en dan lezen ze ook hun appjes voor. En dus het is heel erg de hedendaagse tijd. En tegelijkertijd is de muziek dat je denkt, hè, dit is gewoon een liedje uit de jaren 50, 60. Dus dat is ook een contrast, maar maakt het ook wat... geeft het net een quirky iets. En een andere film waar je naar uitkijkt is de film Sisters with Transistors. Ja, die heb ik nog niet gezien. Oh, zullen we even naar de trailer luisteren dan? Oh ja, dat is goed. First of all, why do you have this stuff? What do you do with this? Well, this is how I make a living. I mean... I just wanted to be introduced as a composer and to start to point out how hard it was for women to be taken seriously as creators of music. This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds. This is the story of dreams enabled by technology. Using all of these, we can build up any sound we can possibly imagine. In electronics. You're dealing in energy. Technology is a tremendous liberator. It blows up power structures. We shall not be robbed any longer. You could make something with electronics and you can present music directly to your audience. Somehow women get forgotten from the history. The history of women has been a story of silence, of breaking through the silence. With beautiful noise. Nou, dat klinkt al spannend. Nou, zeker. Deze film gaat over Sisters with Transistors. Over vrouwelijke pioniers in de elektronische muziek. Ja. je bent natuurlijk zelf ook vrouw. Je gaat ook, nou ja, niet pionieren zou ik zeggen, maar je wordt directeur van een groot festival. Dat is natuurlijk ook iets om trots op te zijn. Nou, zeker, zeker. Ja, ik kijk heel erg uit naar Sisters with Transistors 1, omdat ik de titel te gek vind. Ja. Het wijkt ook af, hè, want het is een documentaire. En dat doen we meestal met het lift niet, tenzij we het kunnen koppelen aan iets waarvan ik denk van, nou, dit is super tof. Mm-hmm. We hebben een club in Leiden, dat heette Wiebar. Zij zijn ook heel erg begaan met dit soort culturele evenementen. Dus we hadden gedacht van, oké, dan vertonen we het daar. En dan aansluitend is er een feestje met een aantal, denk ik, vrouwelijke DJ's. Daar ga ik dan nu eventjes van uit. Dat weet je toch wel? Is dat geheim nog? Ja. Ah, oké. Okay. Wie weet, jongens. Spannend. Mm-hmm. Ja, nee, dus... En ik weet nog dat ik een tijdje terug had ik een documentaire gezien. En dat ging dan over vrouwen in de rock scene in de jaren 90. Die volledig onderbelicht waren. En van ik dacht van, wow, maar dit zijn supergoeie muzikanten. Toffe liedjes. En dat ze dan toch zoveel moeite hadden om door te breken in sommige gevallen. En in vele gevallen toch nog obscuur zijn gebleven. Mm-hmm. Wat enorm jammer is. En dat was een documentaire van dacht, huh? Maar dat is toch de jaren 90? Dat kan toch niet? Maar ja, dan toch nog. En dan de Sisters with Transistors. Nou, het gaat denk ik over de jaren 80. Ja. Moet ik zo. Ja. Dus ben ik ook wel benieuwd. Maar denk je, jaren 90, ja, maar denk je dat het nu helemaal weg is? Nee, dat absoluut niet. Nee. Maar ik weet niet, in Nederland in ieder geval heb ik altijd gedacht van, nou ja, er is wel redelijke vrouwengelijkheid en vrouw-mangelijkheid. Dat is ook zo, denk ik. Ja, maar dus dit kwam een beetje als, misschien dat ik daar gewoon soms heel naïef over denk en dat ik er dan niet bij stilsta. En heb je er zelf wel eens iets gemerkt of ergens last van gehad waarvan je dacht van, hé, dit is... Als vrouw in het doorbreken naar de top van het Leids Filmfestival. Ik ben geneigd om nee te zeggen. Ik heb denk ik wel, waar ik soms wel eens tegenaan heb gelopen, maar nu echt al jaren niet meer, is dat je dan een vergadering hebt en dat je wordt aangekeken en denkt van, oh, ben ik degene die nu dat kopje thee moet halen voor iedereen? Weet je wel? Daar had ik vroeger heel veel last van, nu niet. En ik weet niet of dat komt omdat ik gewoon nu meer mezelf ben dan dat ik vroeger dacht dat ik kon zijn. Ging jij vroeger uit jezelf dat kopje thee halen of werd het van je verwacht? Dat deed ik uit mezelf. Maar dat kwam omdat ik ook dacht dat erbij hoorde. Ja. Ja. Dat is toch bijzonder hoe dat werkt inderdaad. Hè? Dat heeft ook heel erg met verwachtingen te maken uiteindelijk. Ja, zeker. En als jij denkt ook, ja, dat willen ze dat ik ga doen, dan... Ja, dan hou je dat ook in stand. Ja. Ja, nee, absoluut. En nu gaat dat beter. Ja, nou nu haal ik dat gewoon als ik er behoefte aan heb. En denk ik niet van, oh, maar dat komt omdat ik de enige vrouw ben hier. Nee, oké. Wat willen ze? Ja. Nog Rock'n'Roll High School van de Ramones. Yes. Waarom gaan we daar naar luisteren? We gaan daar naar luisteren omdat er mij werd gevraagd, wat is dan de soundtrack van je leven? En omdat ik heel veel moeite heb met keuzes maken, vond ik dit ook best wel een onmogelijke vraag. Ja, want de echte soundtrack van je leven doen we pas aan het einde van het programma. Ja. Dus dit is hem niet geworden. Dit is hem niet geworden, maar wel leuk dat hij de revue passeert. Eén, Ramones fan. Ook wel redelijk fan van high school films. En dit is een mooie mix. Het is wel, denk ik dat het ook een beetje de spot drijft met de standaard American high school movie. Mm-hmm. Heel chaotisch. Niet de beste film, maar wel goed vermaak. Yeah. Ja, voor iedereen die een beetje was ingedut tijdens het luisteren. Omdat het natuurlijk heel hartstikke laat is. Niet omdat het zo'n saai gesprek is. Gelukkig maar. Eva Rockwell High School. Wat ik me nog afvroeg, is dat dan... Want ja, je koos voor film- en literatuurwetenschappen. Dat ga je dan studeren. En dan ga je werken bij een filmfestival. Ik kan me ook voorstellen dat je wel denkt van... is het wel iets waar ik mezelf mee kan onderhouden later? Is het iets waar er een toekomst is, waar ik genoeg geld kan verdienen? Ja, goeie vraag. Inmiddels wel. Tijdens mijn studietijd had ik heel veel bijbaantjes. Waaronder ook in het filmhuis. Mm-hmm. Als, onder andere een beetje als operateur werkte. Gerold. Daarnaast werkte ik ook voor de universiteit. En ik werk nog steeds voor de universiteit. Dat heb ik heel lang gedaan als soort van stabiliteit, vast inkomen. Nu doe ik dat nog steeds sinds kort ook in een nieuwe rol. Waar ik het ook heel erg naar mijn zin heb. Ja. Dus dat... Bij de Universiteit Leiden dus? Ja, Universiteit Leiden, inderdaad, sorry. Zo gangbaar. Oh, nee, dat maakt niet uit. Ik wil het alleen even. Ja. Nee, dat is een hele goeie. Bij de Honors Academy voor het Leiden Leadership Program werk ik als onderwijscoördinator sinds september, dus in een nieuwe rol. En daar haal ik ook heel veel energie uit. Dus dat doe ik ook. Maar dat is ooit ontstaan voor de financiële stabiliteit. En nu haal ik er ook heel veel uit, heel veel vreugde uit. Dus je combineert dat gewoon? Ja. Een laatste geluid, wat ik nog van je wil laten horen, is het geluid waarvan jij zei, dat is van de liefde. Oh, ja. En dat moest natuurlijk ook uit een film komen. Mm-hmm. Ja. Je noemde er twee trouwens. Ja. Je noemde Before Sunrise en True Romance. Mm-hmm. Ga luisteren naar Before Sunrise. Okay. Heeft dat nog een inleiding nodig, denk je? Nou, die ken je toch wel, mensen? Nee. Wat heel mooi is eigenlijk, het is een drieluik. En volgens mij zijn ze om de 10 jaar gemaakt met dezelfde hoofdrolspelers in verschillende fases van hun leven. Oké, komt ie. So often in my life, I've been with people and shared beautiful moments like traveling or staying up all night and watching the sunrise. And I knew those were special moments. But something was always wrong. I wished I'd been with someone else. I knew that what I was feeling, exactly what was so important to me, they didn't understand. But I'm happy to be with you. You couldn't possibly know why a night like this is so important to my life right now, but it is. This is a great morning. It is a great morning. Do you think we'd have others like this? What about a rational adult decision? Yeah. Is er nog iets specifieks wat deze film voor jou zegt over liefde en over hoe het moet zijn? Wat ik hier heel mooi aan vond was... was de onbevangenheid van de gesprekken die ze voerden. De verkenning die ze doen. En wat mooi is aan de liefde is op het moment dat je elkaar van beter wilt leren kennen... dat je verhalen over jezelf vertelt. Met elkaar deelt. En dat vind ik heel waardevol. En dat is in de liefde, maar dat is ook in een vriendschap. Is dat ook zo. Hm. Hoeveel films kijk jij eigenlijk? Door de weeks? Als je het niet zo druk hebt met het organiseren van het festival natuurlijk. Want nu zal het wel eventjes even wat minder zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, nee, dat is waar. Ik zit op het moment wel redelijk in de series, in de Netflix-series. Maar in average, denk ik, zal het vier films zijn per week? Als ik heel bescheiden ben. Zo. Ja? Ja, dat is best veel, toch? Vind ik. Ik kijk echt 1 keer in de maand een film, denk ik. Ja. Echt een film. Is dat, je leeft dan, ja, het is misschien makkelijk gezegd om dan te zeggen, is dat een soort parallele wereld waar je dan in zit? Maar het is wel even uit deze wereld zijn natuurlijk, in een film duiken. Ja, nee, zeker. En het is ook een beetje bijhouden wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar het is ook professioneel. Ja, gedeeltelijk. Maar heb je dat nodig, af en toe dat even uit deze wereld duiken? Ja, nou zeker. Ik laat ook op die manier. Dat ik even denk van, nou, een drukke dag gehad. Ik zet even een filmpje op, even genieten. Even informatie tot me nemen, iets moois, een mooi verhaal tot me nemen. En zo ontspan ik ook. Maar gaat het ook om specifiek uit je eigen hoofd zijn? Dan, om te ontspannen? Ja, soms wel. Ja, soms als het heel druk in mijn hoofd is, dan is dat ook een manier om dat even lekker goed uit te schakelen. Kan ik me voorstellen. Nog een hele goede tip? Wat ik nu moet gaan kijken? En wat ook te kijken is, hè? Ik kan niet downloaden. Je kan niet downloaden? Nee, ja, ik weet niet hoe dat werkt. Dat mag ook niet, toch? Is verboden. Nee. Ga het niet downloaden. Moet je ook zeker niet doen. Ik zou zeggen, kom gewoon naar het LIV. Mm-hmm. En kom naar een film kijken. Van wat voor soort films hou je? Ik vond Baby Teeth een hele mooie film. Oké. Okay. Baby Teeth. En Call Me By Your Name is ook mijn lievelings. Oké. Okay. Ja, ik ben heel erg van Arthouse. Heel erg van Arthouse. En vind je het erg om met... June vond ik ook fantastisch. June vond je ook mooi. Ja, oké. Okay, maar June was ook heel erg mooi. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, ga naar Zola. Ik denk dat je daar heel erg van gaat kunnen genieten. En eentje die ik ook echt helemaal te gek vond, echt een beetje weird-ass movie was, zit in onze bonkers-categorie, is John and the Hole. En dat gaat over een 13-jarig jongetje. Hij is redelijk apathisch en hij trageert zijn ouders en stopt ze in een, nou ja, zijn ouders en een zus, en stopt ze in een gat. En dat je denkt, what is going on? En tegelijkertijd is het ook een coming-of-age story. Het is best wel intens. Er wordt goed in geacteerd. En je weet tijdens de film niet zo goed van waar gaat dit eigenlijk heen. Aanrader. Oké. Okay. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Radna Lachman Singh. Zij is bijna de directeur van het Leiden International Film Festival, het LIV. En dat is van deze donderdag 28 oktober tot 7 november. 11 dagen, jawel. En dan kunnen wij het nu eindelijk over onze podcast gaan hebben, waar we al de hele tijd naar verwijzen. We hebben geluisterd naar De Goede Immigrant, podcast van de VPRO. Nou, we zullen even beginnen met hoe die aflevering die we hebben geluisterd met Quincy Cario zelf begint. NPO Radio 1. VPRO Podcast. Dit is de Goede Immigrant Podcast. Een interviewserie met eerste en tweede generatie Nederlanders. Niet in de studio, maar op een plek die zij zelf hebben gekozen. En niet bevraagd als de ander, maar een gesprek van binnenuit. Hoe zorgen we ervoor dat dit moment niet blijft hangen in het vieren van wat we nu hebben, wat we hebben bereikt in die 10 jaar? Maar hoe zorgen we ervoor dat de volgende 10 jaar nog meer stappen genomen worden? Deze keer Quincy Cario, kunstenaar en activist. 10 jaar geleden begon hij het kunstproject Zwarte Piet is Racisme en ontketende daarmee een discussie over racisme in Nederland. In een interview met Nicole Terborg spreekt hij over zijn familie, opgroeien op Sint Maarten en activisme. Hoe ziet hij de wereld 10 jaar nadat Nederland kennis maakte met Zwarte Piet is racisme? En hoe blijf je op de achtergrond wanneer zo velen je naam kennen? En toen besefte ik ook dat in het Caribisch gebied kunst helemaal niet zo verwijderd is van de samenleving zoals hier. Dat je een museum hebt waar je naartoe gaat en daar alleen maar is kunst. Nee, kunst is overal. Ik probeer juist ook na te denken van hoe kan ik ervoor zorgen dat de manier waarop het mij raakt mij niet verlamt. Ja, zo begint de eerste aflevering. En ben jij eerst? Dat ik iets vertel over wat wat vond je ervan? Laten we beginnen met Quincy Cario. Laten we gewoon beginnen met hem. Ik heb echt dat gelach van hem tussendoor. Dat is zo vrolijk. En dan word je zo toch blij van. Terwijl we het wel over een hele serieus onderwerp hebben. Klopt, zijn gelach is heel aanstekelijk. Ja. Ja, hij doet het ook op mooie momenten. Er komt overal zo'n fijne, rustige, lieve, aardige jongen. Ja. Ja, en zeg je dat nu omdat het in groot contrast staat met hoe die nu in de media... Ja, er wordt altijd een heel overdreven beeld geschetst en dat weet je. En dan denk je van, nou, als je uit bijeen wordt gezet, wat is daar dan aan de hand? Weet je wat? Dus ik kies niet direct partij of zo. Want zo erg zit ik daar helemaal niet in. Maar je denkt van, jeetje, wat is er aan de hand? En als je dit hoort, dan denk je van, wat kan er in hemelsnaam gebeurd zijn? Ja, nou zeker. Het is ook wel mooi. Ik ken de goede man niet zo goed. Dus ik vond het super interessant. Van oké, wat oh, dat is die gast die dit heeft gedaan. En dit is wat hij afgelopen 10 jaar, waar hij afgelopen 10 jaar voor heeft gevochten. Ja. En wat hij heeft teweeg gebracht. Ja. Dus dat was heel mooi. En ik vond hem ook heel... hij heeft ook een fijne stem. Dus dat was mooi. Ik vond hem ook heel relaxed, open en eerlijk. En ook reflectief dat gesprek doen. Je snapt waar het vandaan komt. Ja, en wat ik vond het ook dat ik dacht van ja, het enige wat ik van hem weet zijn een paar headlines in de media. En je hoofd gaat dan heel snel, hè, want ik heb dan het artikel niet gelezen, dus er geen gedegen onderzoek naar gedaan. Dus dan is het zo'n headline hier, headline daar. Oh, hij is uit politieke partijen gekikt. Zo, en nu is die, gaat hij ook nog eens in beroep. Dus het is soort van, hij wordt neergezet als soort van de troublemaker, herrieschopper, zonder nuance daarin. En wat ik dus mooi vond aan dit, aan de podcast, was dat helemaal niet blijkt hoe hij is. Ja. Dus dat vond ik wel mooi. Ja. En ze hebben het inderdaad zo van, nou ja, journalist, hè, hoor en wedergehoor, dus je hoort ook niet de andere partij. Maar ik kon me heel erg vinden in wat die zijn. Ja, want dat doet Nicole Terborg, zij interviewt hem, dat doet zij ook ontzettend goed, vind ik. Zij laat, volgens mij is het eerste deel van het interview opgenomen al voordat Quincy uit de partij werd gezet. Ja. Want er zit op een gegeven moment deel 2. Daar heb ik hem, nou, dat kan ik wel even laten horen trouwens. Daar heb ik een fragment van. En ik moet dan constant denken, ik weet niet meer wie het was, maar iemand schreef van, in het land hebben we niet kansenongelijkheid, maar keuzeongelijkheid. En ik denk van, dat is eigenlijk een van de kerndingen. Onze keuzes worden heel snel vastgelegd op basis van ons huidskleur, onze leeftijd, seksuele oriëntatie, onze seksidentiteit, onze migratieachtergrond. Die keuzes worden zo vernauwd, waardoor je op een bepaald moment alleen maar één bepaald pad zou kunnen wandelen. En ik denk dat, als ik nadenk over mijn nalatenschap, dat ik zou willen dat al die keuzes gewoon constant opengebroken zijn en altijd mogelijk is om iets anders te gaan doen dan waar je zogenaamd voorbestemd voor was. Ja. Dat ding openbreken. Ja. Ja. Ja, we hebben eerder een gesprek gehad. Welkom, Quincy. Maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Jij bent geschorst door partijbestuur van Bijeen. Ja, ja. En ik ben heel benieuwd hoe het nu met je gaat en wat je plannen zijn. Laten we beginnen. Hoe ben jij opgestaan? Wat ze hier heel goed doet, is ze gooit het allemaal op zijn persoonlijke ervaring gewoon. En op de gevoelens die hij heeft en heeft gehad na die gebeurtenissen in afgelopen zomer. En dat, daardoor is het ook dat het feit dat er geen wederhoor wordt gepleegd, is dat ook oké? Want hij zit niemand zwart te maken van Bijeen. Hij houdt het echt bij zijn eigen gevoel. En daardoor komt ze hier ook heel goed mee weg. En het is sowieso goed dat ze het doet, denk ik. Want als je dat eerder hebt opgenomen en je zet dan een podcast online, terwijl er heel veel gebeurd is, dan is het ook raar als je het daar vervolgens helemaal niet over hebt. Ja, nou zeker. En ik vroeg me ook af wat het tijdsbestek dan is tussen die twee. Nou, dat moet wel best wel flink zijn. Want het is in juni of juli is Quincy uit de partij gegaan. Ja, juist. Dus ik denk ook wel, dat is wel ook het gevaar met als je iets zo ver van tevoren opneemt en zo lang wacht met het online zetten, dan krijg je dit. Maar goed opgelost. Nou zeker. Vind ik. Ja. Nou, en het is wel goed dat je dat zegt, want ik had het nog niet zo bekeken. Ik had wel, het viel me wel op van, oké, heel veel van de feiten worden gewoon eigenlijk niet besproken, maar het gaat echt om zijn ervaring. Maar ik had nog niet gezien dat het ook de kracht is van hoe zij het insteekt. Dus dat kan ook niet echt anders. Want dan moet je inderdaad wel ook wederhoor gaan plegen. Want anders is het, ja, als iemand zo kan leeglopen over hoe het volgens hem allemaal gebeurd is, ja, dan is dat natuurlijk lastig voor. Ja, en het goede is ook van, denk ik, hoe hij daar nu over vertelt, is dat je ook goed erin mee kan gaan. Juist doordat hij, ja, soms gaat hij er wel, noemt hij wel wat, maar juist omdat hij alle dat feitelijk van wat er is gebeurd een beetje omzeilt, echt zo van over zijn persoonlijke ervaring meer spreekt, ga je er meer in en twee, wordt hij ook niet defensief. Ja. Dus hij gaat ook, en dat, dat vind ik heel knap hoe hij dat doet. Want dit moet ook wel heel veel met hem hebben gedaan. Ja. En ik denk ook dat dat deels ook de verdienste van Nicole Terborg is. Zij geeft hem heel veel ruimte. Hij heeft een hele bescheiden rol, maar zegt echt ja, precies de goede dingen blijkbaar om hem ook ja, die ruimte te geven. Ja. Jij zei aan het begin dat, dat er wel herkenbare dingen ook voor jou in zaten in, op een bepaalde manier. Ja, ja, ik denk dat. Ik denk dat heel veel mechanismes in de samenleving als neutraal worden gezien, als onzichtbaar worden gezien. En in de afgelopen jaren zijn bepaalde dingen ter sprake gekomen. Waarvan ik van, oh, ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. En dan iets, ik bedoel, iets simpels als, nou ja, ik wil niet het zwarte piet discussie benoemen, maar alleen al dat. Van, dat was voor mij als kind een neutraal gegeven. Dat was voor mij als tiener een neutraal gegeven. Maar dat was in mijn jaar 20 later ook gewoon een neutraal gegeven. Totdat iemand zei van, ja, wacht eens even, is dit niet een beetje racist? Totdat Quincy zijn t-shirt aandeed in 2011. Ja. Ja. En dat is het ook. Dus het is mooi dat bepaalde dingen zijn opengebroken. Dat bepaalde dingen nu ter sprake gebracht kunnen worden. En dat dat onzichtbare die mechanisme nu minder onzichtbaar zijn. Ja. En je hebt uiteindelijk die, ja, de activisten wel nodig om dingen te veranderen. Want de tijd aan zich gaat niet zomaar dingen veranderen natuurlijk. Klopt. Dat is met de vrouwen in de die pionieren in de elektronische muziek zo. En zo is het ook hier, denk ik. Ja, nou, ik moet er een eind aan breien. Ja. Radna Lachman Singh. Heel veel dank dat je mijn gast wilde zijn. Donderdag barst het filmfestival in Leiden los. Het LIF met dubbel F. Kaartjes zijn denk ik verkrijgbaar via de site. Ga daar even heen. Ik ga wel. Goed zo. Ik zal even naar Zola dus. Ja. Oké, is goed. Dit was dan Miss Podcast. En op mijn Instagram-account geef ik af en toe een podcast-tip. Daar kun je me volgen. Maar dat hoeft niet. Kijk maar wat je doet. Zometeen op NPO Radio 1 hier het NOS Journaal van 2 uur gevolgd door Focus. Maar niet voordat wij hebben geluisterd naar de soundtrack van het leven van Radna Lachman Singh. En wat is dat? Ja, zoals ik al eerder zei, een onmogelijke vraag. Een behoorlijke kill your darlings situatie. Waarvan ik ook weer om voor elk moment, elke stemming in mijn leven wel een soundtrack heb. Ik heb nu gekozen voor een liedje uit Midnight Cowboy. Met John Voight en Dustin Hoffman. Wat het mooie aan de film is dat het gaat over een cowboy die juist naar het oosten reist in plaats van naar het westen. Hij heeft geen paard. Zijn transportmiddel is een bus. Mm-hmm. En hij belandt ook de prostitutie in. Dus het gaat ook heel erg over mannelijkheid. En het liedje is Everybody's Talking van Harry Nilsson. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. NPO Radio 1.